tényleg összegeszállt. De ezt a nyomorultat, ezt elvitték, elvették a kártyáját, hát majdnem, hogy kényszerítették, leteperték, bevitték, cellába zárták. Hát érted? Tehát, hogy a gondolkodása, hogy na most megvan, megfogtuk az Isten lábát, a második kerületi főbűnözőt. Tavaly meg volt Vizovicki, most meg van a Zoli. A Zoli. Hmm. Igen. Az éjszaka réme. Vigyük el, rabosítsuk, zárjuk cellába, vegyük el a szimkártyáját. Tehát lehet, hogy valóban jogszabálysértés követett el. Én ezt nem vitatom. Lehet, hogy nem állhatott. Na de, hát, tehát a rendőr, azért, aki egy intézmény kell, hogy legyen, uh-huh. akiben te megbízol, akitől segítséget kérsz, fel kell, hogy tudja, hogy mérje a helyszínen, el kell, hogy döntse, ráadásul hárman vannak. Hogy most én az egyéni agressziómat kiélhetem-e rajta, és most jól megszivatom ezt a nyomorultat, vagy van bennem annyi empátia, hogy oké, értem én, hogy a szó legszorosabb értelmében, te még az is lehet, hogy jogszabálysértést követsz-e. De várok 6 percet, és megnézem a gyereket, és azt mondom, uram, értem. Egyébként önnek, ahogy látom, családilag megvan azért a maga baja terhe, legyen szíves, erre figyeljen. Érted? Uh-huh. Tehát jogos az intézkedés, uh-huh. de a túlkapás és az emberség, és az, ami ebből hiányzik neked, mint a rendőri intézményből, ez baromira hiányzik. Hát ő van, értem, hát segítsük egymást. Tehát látja, hogy nem egy X6 állott egy kopasszal, és most bocsánat az X6-osokkal. Porsche Cayenne, Audi, nem? Tehát azért általában ezek áll, látod, és elmondja, hogy ember, jön a család, 2 perc, várjál, a gyerekemről van szó, 3 éves, várjatok 3 percet, hogy uram, várjon. Hát tudnia kell a rendőrnek azt felmérni, hát ezért tanult, nem? Jó, ha nem így hangzott el a mondat, nem akarom az Zolit hibáztatni, és ezért örültem volna nagyon, ha elmondja, hogy mi lehet, történik. Hogy a rendőrség sem akar nyilatkozni egyébként. Itt ez a nagy kérdés, mert azért abba belefutottunk már számtalanszor, hogy egyébként egy tök tisztának tűnő helyzetet, mint amit te most elmondtál, mert ez a helyzet, ez tök tiszta ebben az esetben, hogyan tud megfordítani aznak az embernek a viselkedése, aki a hatóságokkal szemben áll. Nem tételezem. Nem áll szemben. Uh-huh. Nem áll szemben. Jó, tehát elmondott mindent, mert nyilatkozott az ügyvéd, mi is próbáltunk vele beszélni, elmondta nekünk is a történetet, nekünk, hogy nem tud nyilatkozni. Tehát teljesen korrektül viszonyult a dologhoz, ebben az esetben. Hát, odalép hozzád 3 magánnyomozó. Hát te nem is hiszem, hogy nagyon keménykednie, meg nem volt erről szó. Mm-hmm. Jó, akkor oké. Azért kellett neki könyörögni, hogy legalább a családját hívja föl, hogy mire ő visszajönnek, ne ijedjenek meg, hogy ő nincs ott, érted? Tehát visszajön a 3 éves gyerek a nővel, és a pasi már nincsen. És az, hogy nekem ebből az emberség hiányzik, még ha azt gondolom, hogy igazuk is van. Hát meg elvárhatnád, hát hallják egyébként, hogy beszél valakivel, a feleségével, elmondja nekik, hogy mi a helyzet. Elmondja neki azt, hogy nem lesz ott, amikor akkor már csak megvárod. Ha másért, nem azért, hogy ne legyen belőle papírmunkát, hogy ne kelljen bevinni segély, hogy ne legyen belőle később ügy, hogy ne kerüljél kellemetlen helyzetbe adott esetben, ha kiderül, hogy tényleg annak az embernek van igaza, akit éppen most elő akarsz állítani. Tehát az egész egyébként így a rendőrség részéről nehezen értelmezhető. Vagy a rendőrök részéről ez a fajta viselkedés nagyon nehezen értelmezhető. Ez megbocsáthatatlan ebben. Igen, tehát azt mondom, hogy lehet, hogy a jogszabály megadja azt a lehetőséget, hogy te ezt megted. Még a jogszabály lehet, hogy meg is adja azt, hogy szabálysértést le lehet csukni, nem tudom pontosan. Na de, tehát hogy ott vagy, nem? Hát látod. Ha hát nem kell egy ember, múlik a dolog, akkor nincsen 10 percet arra, hogy a végére járjál ennek a történetnek. Ami neked is egyébként olyan tekintet megnyugvás. Ha nem jönnek, hát nem jön, akkor megpróbáltél beátrázni, akkor neked volt igazad, vidd be. És igazuk van, jönnek, akkor nincsen ügy. Igen, és igazuk van, hogy sokat csaló, meg igazuk van, hogy abban, hogy elszabadultak, és mindenki ámozgás korlátozott helyre, és rengeteg a rokkant kártya, bár most már az új rokkant kártyáról beszéltünk, inkább tényleg a zöld rendszám. Mm-hmm. Nem? Tehát, hogy átnyergeltek a profik a rokkant kártyáról a zöld rendszámra. De hogy baromi kiábrándító tud lenni ez a fajta érzéketlenség, amikor 3 ilyen hatalomittas, kicsit megvadult, civil ruhás most azt mondja, most akkor jó megbüntetünk, most jól elkaptuk, ez életünk sztoria lesz, hogy most téged román szivatunk. Hát elmondja neked bárki úgy, hogy te nem vagy rendőr, nem? Hogy emberek, figyeljetek, van egy 3 éves gyerekem, egyébként fogyatékos, így született, alig lát. Várjatok 3 percet. Tehát meghallod ezt a sztorit, hát felgyullad az agyadba egy piros lámpa, érted? És neked megvan a lehetőséged, hogy bezárd. Mert még az is lehet, hogy jogszabályt sértett. Szóval szerintem ez a dermesztő. Nem? De igen, így ebben az esetben ez egy rendőri túlkapás, és mindenen túlmutat. Egyébként a hozzátartozó nem szállíthatja a mozgássérültet? De, és ugyanakkor akkor is jár a kártya. a mozgássérült kártya. Igen, hogy ne. Na de akkor ők milyen alapon zárták be? Akkor ez egyértelmű rendőri túlkapás. Miért zárták be, ha azt, hogy én vagyok a hozzátartozó? Hogy a kártya nem az ő nevére szólt. Még az se baj, csak akkor veheted igénybe, ha ott van a mozgássérült. Ugyanis ugye ezzel azt csinálom, hogy mondjuk az én anyámat leszázalékolták, kérünk rá egy mozgássérült kártyát, én ezt beteszem a kocsiba, és megállok a mozgássérült parkolóban, ha egyedül vagyok. Na de vagyok, ott volt akkor... vele, hát bementek valahova. Hát ez az, hogy azt nem várták meg. Na... Hát de nincs mindig ott velem, hát bemegy a kórházba. Igen, de akkor viszont nem használhatod. Igen, a parkolóban. Na de ott velem volna. Az autóból együtt indultak el valahova, akkor csak ők jönnek mindjárt utánam, egy autóval jöttük, egy autóval távoznánk. Igen, azt nem mondhatta akkor... volna a Zoli, hogy még én itt maradtam bezárni az autót, de már megyek is, bezárom az autót, kiszállok és elsétálok. Ez neki mi van a kiskorú, kivezesse az autót? Hát persze, egy három éves gyerek, ha nem mozgássérült, akkor se vezetheti. Egyébként még érdekes, hogy az ügyhöz hozzátartozik, itt olvastam most közben a cikket, hogy azt mondta a Zoltán, hogy az első ember, aki egyébként azt mondta pár órával később, hogy ő is túlzásnak tartja ezt a cirkuszt, az a nyomozó, aki kihallgatta bent a rendőrségen. De tudod, azt nem értem egyébként mindig, hogy azért olvasol ilyen sztorikat, és valahogy mindig azt hallod, meg valahogy mindig azt tapasztalod, hogy kvázi úgymond a kisembert, vagy tehát a legtöbbször, azt tényleg nem hallott, hogy 26-szor állt be tényleg a nagy darab MLG-pes hülye a rokkant helyre, és bevitték, kicsit megszivatták, kicsit szor, érted? És most ez nem túlzó demagógia, nézzétek meg, hogy mindig erről van. Százszorra is rossz helyen parkolt a Bentley-vel. Érted? Igen. És akkor látod a Bentley-ket, meg érted, a trolival mit csinálnak? Nem engedik el a trolit, nem engedik el a villanyt, miért nem teperik le, rángatják, viszik be, és tanulja meg egy életre, hogy nem tartjuk föl 3 órára úgy a forgalmat. Hogy egyébként meg 30 vagy 50 ember szív. Nem? Hát meg a félváros. Meg a félváros. Tehát valahogy egyébként sosem ezt hallod. Hát borzasztó lehet. Hát nagyon... Tényleg ők mit akartak bizonyítani ezzel a túlzott keménykedéssel? Egymásnak vagy a testületnek? Vagy nem, a franc, tudod. Vagy ez a rendszer van, vagy mi ez van? Nem, vagy? Ez a rossz napom van, most rendőr vagyok, most kicsi hatalmam van. Egyébként meg most akkor most én kicsit most itt majd most én itt kiélem magam. Mert kicsit ezért mentem rendőrnek. Lehettem volna más is, de most én elmentem rendőrnek, most rommászívat. Tehát borzasztó a lelketlen ez a történet egyébként. Jó, mondom, hát mi szeretünk volna megszólaltatni az áldozatot, a sértettet. Azt mondta, hogy nem mer. Tehát hosszú ideig gyúrtuk, beszéltünk vele, de nem mer megszólalni. Félt, hogy rontana az ügyét. Nem tudom, hogy mivel. Nyilván nem tudjuk mi győzködni. Azt mondta, hogy ügyvéddel egyeztet, és egyelőre az ügyvéd nem tanácsolta neki, hogy megszólaljon. Hát gyerekek, borzasztó. Azokat azért nem tepelik le, mert azoktól félnek. Igen, nagyon szimpla magyarázat, de lehet, nem, hogy... Nem, mert azokat nem tudják letepelni. Lehet, igen. Ilyenkor van belső kivizsgálás a rendőrségnél? Nem, vagy ilyenkor ezeket előállítják? Ez teljesen egyértelmű. Gyertek, üljetek el erre a kis székre, csak beszéljük, mert értem én, meg magánnyomozók, meg civil ruhások, de tudjuk, ő itt emberségesek igen, vagyunk, vele meg keménykedünk. Tehát behívják őket. Persze. Meg van ilyen vámvérek, és ó, persze, megmutat a szolgálunk, és védünk. Most aztán meg jó kemény volt. Most aztán gyerekek, meg most nem szórakoztak. A Zoli feljelentést tesz, akkor ugye alapból kötelező, de szerintem most, hogy erről már ennyit beszéltek, biztos, hogy oda bent is vizsgálnak. Nyilván egyébként tehát nem lehet általánosítani, vannak ilyenek is, meg nem minden rendőről mondom, abszolút, persze. Ők már kénytelenek voltak megindítani az eljárást, akkor, amikor bevitték Zoltán. Tehát onnantól kezdve, hogyha például mondjuk ezt a nyomozót megkérdezték volna, hogy te szerinted mit kéne csinálni, akkor azt mondtad, hogy hagyjátok a francba, az egészet, ebben nincs ennyi, ez nem ügy. Várjatok 10 percet, megjön a gyerek, megjön az anyuka, és le van rendezve a dolog, ne hozzátok be, mert így lesz belőle ügy. Ezt mondta volna egy normális kollégájuk. Valószínűleg. Csak hát ők elfelejtették olyanoknak kikérni a véleményet, akik mondjuk így kicsit. Igen, de annak közben azt mondja, hogy várakozhat családtag, tehát hogy sok hallgatóval beszélt, akinek van mozgástérült családtagja, és hogy várakozhat. Tehát, hogy családtag egyébként várakozhat. Tehát, ha családtag várakozhat, akkor ez viszont egyértelmű. De ebből szokott a cirkusz lenni, ugye, hogy te úgy használod a kártyádat, hogy egyedül vagy. Tehát elmegyek bevásárolni, nem viszem egyébként anyámat, és kiteszem a ízét. Oké, de odalép hozzá rendőr, itt van a családtag, igen, akkor menjünk oda hozzá, ha te tudod, igaz, hogy tényleg ott van. Akkor oké. Okay. Tehát, hogy akkor menj, várjuk meg. Hát ez az ember elmondta, hogy ember, jönnek mindjárt. Ott fogod látni, ki tudod nyugni a 3 éves gyerekemet, mindjárt adják 2 percet. Szóval borzasztó. Azért remélem, ezek az emberek egyszerűen, hogy átkerülnek egy pillanatra a másik oldalra, vagy a másik székbe, nem? Mi az Istennek, mi az ilyen rendőrnek, de tényleg. Na jól van, muszáj erről beszélni, reméljük még hétfőn tud nekünk nyilatkozni, reméljük közügyvéd meggyőzi, hogy ebből nem lesz baj, hogy elmondja a történetet. Tehát ebből nem lehet baj, kíváncsiak lettünk volna. Kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk, úgyhogy ha van kérdés, küldjetek. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk. Mi pedig itt vagyunk mindjárt, 2 perc van pontosan 9 óra. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Szép reggelt kívánunk mindenkinek 9 óra után, 13 perccel, hello, drága rádió egy hallgatók, hello, szegediek, hello, békéssabaiak, hello, Orosháza, annyi mindenki, aki most csatlakozott hozzánk, így van, mert ugye a szegedi freki az baromi jól átszól, úgyhogy sok-sok helyen vagyunk hálhatóak. Még a határon is átszólunk. Igen, igen, igen. Jelezték, igen, igen, igen, igen. Az jó, az nagyon jó, akkor örülnek nekünk. Örülnek nekünk. Seged, mivel határos? Na, nézem a térképet, de is nem közlekedés. Nem azt hiszem, hogy közlekedésünk van, vagy időjárásunk. Közlekedésünk. Oké, van egy balesetünk, méghozzá az Alacskai pihenőnél, az M0-áson, az M5-ös autópálya felől, a 4-es autót felé, a 38-as kilométernél. Köszönjük. Igen, ezt többen megírtátok, hogy áll a 0-ás gyártól Vecsés felé, ennek örömére játszanik egyet. Még nem sikerült veletek hármas ugráshoznom. Vigyázom mindenki, aki arra megy. Jó, köszönjük szépen. A közlekedési híreket a gépjármű kötelező biztosítások magyarországi kiindulópontja a biztosítás.hu támogatja. Na, kérdés-válaszhoz érkeztünk? Már. Vagy előtte még mondjuk el hármasugrásra lehet jelentkezni, ha valaki játszana velünk. Tegye már meg nekünk, hogy ír SMS. Már sokan írtatok, de azért én mindig elmondom, hogy nyugodtan lehet még jelentkezni a játékra. Jó? Na most plusz Ajcsi nincs, ugye? Plusz Ajcsi hármasugrásra? Nincs most, ugye, Zsül? Most egy klasszik Rádió 1-es csomagunk van. Igen. Az is szép. Meghosszabbítják az egyes villamos útvonalát, akkor előbb fog körbeérni, mint az M0-ás. Hát, egy kötélet meghosszabbítják, tök jó hír, imádom, amikor valami épül, szépül, és ez nem S betűvel kezdődik, hogy? Orra végződik. Etelet elmegy egészen a... Tehát ugye most átmegy a Lágymányosi hídon, ott befordul, és elmegy egészen az Eteletérig, tehát Kelenföldig, talán a metróval lesz majd összekötve, ha minden igaz. Úgy van. Remélem. Természetesen fogja a környéket. Tehát egy ilyen 2-3 kilométeres, vagy 2 kilométeres, nem tudom mekkora szakasz épül még meg, úgy, hogy végig füvesítve lesz. Hát milyen gyönyörű ilyet hallani. Ja. Na jó, nem, de az a budai rész az tényleg. Vágni is kell. Képzeld ott a Lágymányosi hídnél az egészen hídnál egészen életben. Nem kell, csak legyen meg rendben. Megkötött pályás, nem lehet jobb megzavarni. Így van, semmi gond nincsen. Eddig is a leghosszabb volt, de ezentől aztán meg plána. Ez lesz a leghosszabb, illetve villamos vonal, és ez tök jó. Igen. Jó az egyes vonal. Ma ős utca után. Mindig reklámozzátok, hogy változatosak lesznek a zenék. Mikor indul a változatosság? Már nagyon várom. Köszönjük szépen, ez is egy hozzászólás, a tisztesség kedvéért azért egyeneket is be kell olvasni. Bali, mikor szálljuk be a bitcoinba? Na, EU végre. Gyerekek, óvatosan. Most késő. Most 7200-7300 dollár már egyébként az árfolyam. Szeptember 26-án emlékeztek? Mit mondtak? 3000 volt akkor. Duplázódott, de most ne. Szerintem lesz majd egy nagy beszakadás itt a Bitcoin Gold, meg egyéb vásárlások miatt most, úgyhogy óvatosan. Aha. Most? És ha nem Bitcoin, akkor milyen kripto izé? Milyen kriptovaluta? Aha. Van másik? Hát vegyél. Titkos befutód? Vegyél. Étert mondjuk persze. Ételt? Azt hiszem, hogy négy nap. Tovább is azt mondom, hogy vegyél ételt. Meleg legyen. Így is van. Vagy jó alapanyag, azt hadszoljon. Azt mondja, hogy a kis-kicsi kínaitól, Jansuától kérdezném, hogy mi a helyzet a kettlebellel, jársz-e még, ha igen, hányszor is, miért, hogy nem járok, mint hogy nem járok egyébként alapvetően semmilyen sportolói közösségbe, mert... Te a garázsklub híve vagy. Így van, én pontosan, és nem véletlenül, mert ott csak én vagyok, és nem találkozom általában ilyen pöcsméregetőkkel. Igen, igazából egyetlen sportolói közösségnek sem vagyok a tagja, és pontosan ezért, mert akár futókról van szó, akár kettlebellesekről van szó, akár bármilyen más sporttevékenységről, mindig van, aki elmondja, hogy az ő felesége egyébként mennyivel többet fut, az öccse mennyivel igen, gyorsabban fut, az ő unokaöccse mennyivel többel kettlebellezik, mennyivel többet jerköl, mennyivel többet swingel, és állandóan ez van. Na, tényleg? Már oda sem. Swinger? És oda se? És 50 felé lassan kóstolj bele, tesó, egy kicsit, nem? És én ezeket az ilyen típusú embereket nem nagyon szeretem. Jó, lehet itt szépítgetni, még mindig másra kérni, hogy emiatt meg a mizantróp vagy. Nem, 50 felé, öregetsz, nem szereted, mert mondd ki nyugodtan, utálod az az okoskodó embereket, jobb a garázs. De tulajdonképpen ezt mondtam. Persze, tehát szépen körbeírod. Méregesítek egymáshoz a pöcsöiteket. Na jó, kezd ez belendülni. Ez az, add ki magadból. Így van, mindig imádom azt, amikor pár évvel ezelőtt volt, hogy csatlakoztunk egy ilyen futó kezdeményezéshez, több mindenféle én ismert embert beszippantott egy sportszergyártó cég, hogy a soron következő félmaraton, amit ők szponzoráltak, arra csináljunk egy kis hírverés, stb. És hát beleolvasgattam el a fórumokon a különböző hozzászólásokba, és a legjobb az volt, amikor ennek a sportszergyártó cégnek az egyik alkalmazottja, a Nick nevén keresztül beazonosítottam, hogy rólam volt szó, osztott minket ezen a fórumon, azokat, akik csatlakoztunk a kezdeményezéshez, akiket az ő cége, az ő munkahadója felkért, hogy dolgozzunk együtt velük, hogy milyen senkiháziak vagyunk, meg hogy mióta futunk, nem meg hogy igen. Hát figyelj, ne ez borzasztó azért, hogy jókat olvasd. Nem szabad. De egyébként ezért nem mész itthon versenyre sem. Így van. Tehát pont ugyanez, pedig olyan minek? Jó hangulata van, hogy egyet-kettőt megcsinálsz, lehetne menni egy csomóra, és ott állsz, hogy... Na de más hülyessége miatt ne te zárd ki. Ebből a közösségi dologból. Tehát, hogy én például a tömegrendezvényektől ezért is írtozom egy kicsit. Oda jön hozzád valaki, és azt mondja, hogy hallom Jani Lőrinc, hogy igen, hol szoktál futni? Mondom, a Halmidűlön. Én is még soha nem találkoztam veled. Mondom, én se veled, akkor most melyikünk hazudik? Igen. Tehát, hogy így hogy ez miért hogy ez kell ezt? Miért, hát, miért érzed magad fontos? Feljogosítva igen, hogy arra? Miért kell neked mindig bizonyítanod, hogy te tökösebb vagy a másiknál, hogy te több súlyat csinálod, te többet futsz, te gyorsabban, te... Minek? Csinálja mindenki azért, mert hogy jó, meg egészséges, meg mert szereti. Mindig mindenkinél van gyorsabb, ügyesebb, tökösebb, erősebb. Nem? Mi nem versenyzünk, mi sportolunk, mi mozgunk magunk miatt elsősorban, nem pedig az, hogy bebizonyítsuk, hogy mennyivel menőbb csávok vagyunk, mint bárki más. Ez van 50 felé, gyerekek, ez már rám is. Ez a kicsi mizantrópia, kicsi sértődöttség. Bár téged sose fog érdekelni mások véleménye, úgyhogy... és nem... Én tökre igazad. És nincs... De értitek már? De persze, ezt eddig is értettük. Nincs sokkal hát, inkább igazam? Jobban beleássa magát ebbe a dologba, te meg azt tudod, mondod, hogy ráztam le mindenkit egy fél másodperc alatt a Jánossal éltük együtt, aki odajött hozzám, amikor kimentünk, ügyeti futottatok, és gyűjtöttünk egy alapítványnak, igen. És én kimentem utcai ruhában. És jöttek az okoskodók, hogy na, látom, te ne. Figyelj, olyan gyönyörűen csináltam. És nem szabad, tehát más hülyességét, presztízsét bizonyítani, nem szabad a nyakadba igen, venni. Ugyanakkor nem szabad. Na, várj, az ő terve, az viselje ő. Ah, értem, hogy én utcai ruhában vagyok. Jó, értem. Igen, és gyönyörű, és így ment, érted? És még csak le se álltam gondolkodni, hogy vajon mit akart ezzel mondani, mert értem a baját. Látom, hogy ő mivel küzd, hogy engem igen. Talál meg egy rendezvény, hogy én utcai ruhába mentem ki. Érted? Tehát, hogyha megérted, már nem veszed magadra. Meg kell érteni, hogy miért mondja. Én azt adom, hogy ez nem a te problémád. Nem. Csak mi egy jó ügyért mentünk oda, érted? És azért beszóltak mentél... nekem, hogy én ott voltál. Róla utcai ruhában voltál? Neked is szép nap. Ja. És nem szabad. Te nem szabad. Ugyanakkor, meg olyan nyomorult az egész, hogy... Ti miért nem futtok, miközben a társadalok, mert már... Ott a társadalok futtam, meg nem itt utcai ruhában, itt parolázol, így jött nekem egy csávó, tudod, így a rendezvényen. De úgy, hogy se köszönés, se semmi, csak így neki hívni nekünk esett. És akkor tudod, így... Igen, mert már mi lefutottuk, amit így... Nem is futottál maratont, hülye gyere. Amit nem látsz, amiről nem tudsz, aminek nem néztél utána, de nem is akarsz utána nézni, mert akkor esetleg bebizonyosodna az ellenkezője annak, amit gondolsz egy másik emberről, az nincs. Sosem szabad emészteni magad, sosem szabad okolni magad, sosem szabad más hülyes. A cipelje ő nem szabad. Tehát ezzel fel kell vértezni magad. Ezt meg kell tanulni, hogy más hülyességet nem cipelheted. De értem ezt, hogy jobb otthon. Hogy de tökre értem. Minek szembesülni ezekkel. Simán kimész, futsz ott, aztán kész. Így vagy, gyerekek, az a lényeg, hogy te mit csinálsz, hogy te tudsz azt, hogy te csinálod, hogy te foglalkozol vele, hogy te otthon vagy abban a témában. Nem kell bizonygatni. Ki előtt kellene bizonygatni egy 50 éves embernek, komolyan. Maga előtt. Egy valakivel versenyezél, ja. Saját magaddal. Úgy gyerekek, úgy teszt a lelke lesz, barnító injekció. Hallottunk erről, kérdezi Gergő Ausztriából. Én azt sem tudom, mi ez. Én se, hát akkor szerezzük be, csajok, barnító injekció. Barnító injekció. Ha megszúrnak, beszarsz. Nem erre gondoltam. gondoltam, doktor úr. Igen. Azt mondja, Balázsról kérdezél, mert tudom, hogy nadizol, utaztál-e már, ha igen, mesélnél a tapasztalataidról. Én többször utaztam, szerintem szuper dolog, szép napot nektek, Regina. Igen, van ilyen reinkarnációs utazásnak hívják, nekem ez annyira nem tetszett. Nincs sok tapasztalatom, egyszer kipróbáltam, nem jött be. Nem volt szép, amit láttál a múltból. Se nem volt szép, amit láttam, se nem tudom, hogy valójában mit láttam, és nem tudom, hogy ez a saját fantazmagórián volt, vagy valóban láttam-e valamit. Hát ez ilyen reinkarnációs, regressziós, hipnózisszerű valami, nem igazán fogott meg. A nadi rész, igen, az utazás része nem olyan. Nem annyira. Külföldre költözétek, melyik országot választanátok a legszívesebben? Miért? Olasz. Te Olaszország? Én csak. Jó, Dél-Olaszország, napsütés, tengerpart, irgalmatlan halak, kaják, fú, nagyon a irgalmatlan jó, ahogy ők állnak az élethez. Tehát, hogy például ott nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy kimész egy futóverseny, mert szerintem ott, és elkezdenek fikázni. Tehát, hogy az olasz az annyira közvetlen nép, annyira jól állnak hozzá a dolgokhoz. Én például oda, annál messzebb nem tudom, hogy mennék-e. Például, mert azért csak hazanézel néha, nem? Hát a kérdés, igen, nem tudom. Ja. Én sokat gondolkoztam rajta, én nem tudom. Tehát mostani fejjel már, hogy kimenjek, az nehezen elképzelhető. Nem, az nem. Tehát, hogyha nem ide születsz, hát én most olyan Amerikában van négy gyerekem. Igen? Hát tudom, hogy nagyon közhelyes, meg na igen, tehát azért Kaliforniában az év 350 napjában nagyon jó idő van, süt a nap, ott a tenger, az egész olyan, ott az óceán, 100 évre előre vannak, hát én valószínű. Ázsiát nagyon szeretem, csak nem bírnám sokáig, azt az elképesztő kosztmocskot és mindent, ami ott van, a gondolkodás nagyon jó, de azt szerintem sokáig nem bírod, de ha kettő közül válaszolod, akkor valószínű, én valószínű oda mennék. Hát Japán. Japán, ugye? Te Japánban. Egyértelmű, ott mindenkinek jár a tisztelet, mindenki megadja a másiknak a tiszteletet, vagy pedig valamilyen skandináv ország, mert ott bemegyek az erdőbe egyszer, aztán nem találkozok többet olyan emberekkel, akik éneket én, így van, Jani, nálad is van kisebb. Azt tudtátok, hogy például Japánban nincs polgári peres eljárás nagyon? Tehát a bíróságoknak nincs polgári perben dolguk nagyon, ugyanis szégyen, ha nem tudtok megegyezni. És ezért cég és cég pereskedik, de a polgári peres eljárást a japánok nem nagyon ismerik, és nem is nagyon pereskednek, és ilyen típusú bíróságra nincs nagyon szükség, mert azt mondják, hogy az a te és a másik fél szégyene, ha nem tudtok megbeszélni. Üljetek le és beszéljetek, hogy nem járnak az emberek bíróságra. Semmiért. Cég-cég között igen. Átlógott a japán cseresznyefa és hozzám hullott a gyűlölcs. De most ez milyen érdekes. Szomszéd, ígyunk egy szakét. De olyan érdekes, nagyon egyszer elmennék Japánba, hallottam olyan történetet, hogy mire kiírják japánul, nyilván angolul nem, hogy te ne tudd a japánoknak, hogy kéretik 10 és 4 között nem öngyilkosnak lenni a metróban, mert feltartja a többieket. És ez ki van írva japánul, mert angolul nem, de elolvasod, hogy ha már megteszed, nagyon magas az öngyilkosságok száma Japánban, aha, ennek számos oka van, de lehetőleg gondolj a többiekre, ne 10 és 4 között tedd meg, amikor feltartod a metrót. Mert mások mennének, és ezt kiírják. Mi a óriási? Ugyan gondolkodás. Értjük, ha akarod. Nagy baj van. Igen, de akkor legyél tekintettel a többi. De ne tedd meg 10 és 4 között. Így van, ne legyél terhére az összes többének. Lehet rájuk bármit mondani egyébként, hogy a japán társadalom ilyen beteg, meg olyan beteg. De azért ott például, hogyha bemész egy üzletbe, vevőként, ügyfélként, nézelődéként, te vagy az Isten. Te vagy az Isten, ebben semmi túlzás nincsen. Hogy többet kapja a pénzét. Igen, van. Nagyon más, nagyon érdekes ország egyébként, igen. Hogy bírod a száraz novembert, Bali? Én elhasaltam, én ezt elmondtam, 4 napra rá meg kellett innom egy pohár bort, tehát én már nem tartok a száraz novembert. Azóta egyébként nem, de elhasaltam. Másnap már fél száraz volt, most meg már teljesen nedves. Igen. Bali, régebben mesélted, amikor egyedül vagy szoktál magadban beszélni. Milyen témákat egy szoktál magaddal megvitatni? Jó vagy, Bali, rossz vagy, Bali, és ilyenkor kérdezi Gabi. Gyerekek, mindenfélét megbeszélek. Magadban vagy hangosan? Még azért magamban, de sokféle témát elemezgetek magamban. Srácok, az hogy van, hogy bárkire, akire rávetül a szexuális abuzálás árnyéka, azonnal elveszíti az állását, egzisztenciáját, minden, miközben az egyik legnagyobb puncimarkoló zavartalanul vezeti az Egyesült Államokat. Kicsit abszurd, nem? Érdekes a felvetés, de igen, hát neki nagyon sok ilyen ügye volt. Ja, meg igen. Azóta is kiderült, és itt mindenki már lemond, meg megvádolják, meg kivágják a filmből, meg nem tudom. Nyilván egyébként a legtöbb esetében jogos, ami mert sokan állnak ki azért, tehát nem egy ember mondja. De közben ott a Trump, aki nyilvánvalóan egy csomó lét zaklatott, meg markolászott, és hát jó, ő nem veszi magára. Azt láttátok, mikor elment Japánba és etette az aranyalakat? Elment Japánba, és ott ugye hát ez egy ilyen vallási dolog, meg az állatok tisztelnek az aranyhal, kettő darabot így beszorsz nekik. És akkor megeteted az aranyhalat, ennek van egy ilyen aranyhalat, ennek van egy ilyen jelentősége. Jött a Trump, fogta ezt a haletető zacskót, hogy mennyire túlok a csávó. És megfogta, és ilyen 8 kilót így bedobott a halaknak. Tuskó. És látszik a japán miniszteren, hogy nem hiszi el, amit lát. És így látszik a döbbenet az arc, hogy ez a barom mit csinál, de nem mondja meg, ők nagyon tiszt, nem hiszem el. és látom, hogy mennek a halak. Majd kibeszéljük. Hagyjátok. Ugye, egy pici dobás. Az acskot, és bedobta át a mögött a tóba azt is. Így fogta, és így 8 kilót beöntött a halaknak. És mondom, a japánon így látszik, hogy Jézus atya úristen, mennyire más a két kultúra. Voltám forrási volt. János, mivel tartott fényesen azt a gyönyörű kopasz kobakot, kérdezi valaki. Vakszolom. Mivel tartott fényesen? Van ilyen, hogy ezt fényesen kell tartani? Nem, kifejezetten nem a fényességre megyek rá, de van ilyen hajkondicionál, amivel mindig bedörgölöm a fejemet. Egyébként nem annyira a hajam miatt, nem a fejbőröm miatt, hogy ne száradjon ki. De ez tényleg így van egyébként. Most egy kókuszosat használok. És kókuszillatú a fejed? Szagold meg, szerintem. De nem mondod komolyan. Tényleg. Kókuszillatú a fejed? Nagyon jó. És nézem, hogy ezt a seggel mutatj? Ez nem, ez más szag. Ne apuzálj. Bali, milyen az új telefonod? Megérte megvenni? Majd a véget ér a Nokia-s játék, elmondom. Tisztelettel várunk a szponzorainkra. De ezt tőlünk is kérdezheted, mi is tudunk rá válaszolni. Mert látjuk a csillogást a szemében. Igen. Ott van az aranyhalas beszóros történet. Egyébként közsülci közben megtalálta, azért az egy izgalmas pillanat. Én nem tudom, a Trump mit csinál, hogy ő mindig ilyen narancsárga színű. Azon nem gondolkozhatok még, hogy ő miért narancsárga mindig? Van ez a szolárium, ahol így lefújnak ilyen festéket. Azt nyomja? Spricceli? Fújat? Vagy fújat. Miért mindig lehetetlenül narancsárga az ember? Fújat, de nem úgy, mint a Clinton. Elképesztő egyébként tényleg. Azt mondja, hogy érdeklődnék, hogy nem gondoltatok rá még egyszer, hogy meghívjátok Csányi Sándort és beszélgetnétek vele a magyar válogatottról. Őszintén kendőzetlenül, nem mint egy sportúságíró, hanem mint egy közember. Üdv Attila. Kevés a valószínűsége annak, hogy a Csányi elvállal egy ilyen interjút, de egyébként megpróbálhatjuk. Igen. Tehát a megkeresést elindíthatjuk. Nem nagyon szokott ő azért, vagy hát nagyon megválogatja, meg nyilván egy bankvezérnek, meg egy az ország egyik, ha nem a leggazdagabb emberének, mert azt nevet. Tudom ki, az egyik leggazdagabb emberének, így mondom, igen, tehát, hogy nem nagyon szokott, de megpróbálhatjuk. Hát végül is azért maga az MLS, az egy közérdekű dolog, részben közpénzből működő történet, tehát megpróbálhatjuk szóra bírni, örülnének. Jó az ötlet, nem gondoltunk rá. Sokszor mi sokkal kisebb embereknél is falakba ütközünk, gyávaság, félelem. Nem nyilatkozom, abból nem lesz baj, című nagyon ostoba hozzáállás miatt, de lehet, hogy aztán a Csányi, hát van annyira. Úgymond olyan személyiség, aki azért eldönteti, hogy kinek ilyen, kinek nem, megpróbáljuk. Jó az ötlet. Köszönjük szépen. Ez egy érdekes felvetés. Tesztalálke rovadban nem akarjátok tesztelni a tücsöklisztből készült muffin brownit és egyéb péksüteményeket? Simán, ha van, küldjetek, már sütök belőle. Azt mondják, valami... hogy jó íze van. Feri megcsinálja. Én nem eszek belőle nyilván, de nyilván. Azt mondják egyébként, hogy jó íze van. Én ettem tücsköt, úgyhogy azzal nem volt semmi gond. És azt mondják egyébként, régóta mondják már, tehát hogy jó lenne már valami lenne belőle, hogy egyébként hogy ez a jövő. Tehát, hogy a rovarok fogják megoldani az éhezést, vagy az éhínségeknek a kérdését, amik egyre inkább problémát jelentenek ugye az éghajlatváltozás miatt, de hogy a földönnek ezt a nagyon komoly problémát ők fogják megoldani. Sáskát, fogunk enni? Igen, nagyon magas a fehérje tartalma, nagyon egészséges, és milliárd számra vannak. Ja, hát egy például alternatíva. Én kóstoltam, amikor Ázsiában voltam, nem rázott a rögés azért annyira, amikor egy ilyen fagyott skorpió, egy kicsit megsütve a grillen, így néz rád, meg három ilyen óriás tücsök így szemez veled, keresztbe álló lábbal. Azért úgy elgondolkozol, de ízre egyébként nem rossz. Szembeszélni, hogy sáskajárásnál felmész majd a tetőtérbe, kinyitod az ablakot, és csak kitátod a szál. Igen. Ezt a könyvet olvastátok már, kérdezi egy hallgató. Igen, én a felén átrágtam magam. Érdekes a történet, ezt adott belőle, úgyhogy elolvastuk. Csányi mellé oda csapatnátok a Csernust is, egy hallgató. Bali, nézted a Lostot, ajánlom a legjobb sorozat vala. Így, hogy tudom a végét, így nem kezdtem elnézni, mert valaki egyszer előtt, és akkor abba hagytam. Janitól kérdezem, hogy látta-e a Samurai Champloo című 26 részes animét, egyszerűen zseniális, ha nem, akkor ajánlom neki, és kíváncsi lennék rá, mit szól hozzá. Sziasztok, Gábor, az egyik kedvencem. A Samurai Champloo-t mindenkinek ajánlom egyébként, aki szereti a jó animéket. Egyrészt van egy történelmi vonatkozás a dolognak, és másrészt pedig van benne egy ilyen kis idősíkos, ugrálós vonal, tehát, hogy például hip-hop zene szól benne, és zseniálisan van megrajzolva, fantasztikus. Samurai Champloo. Samurai Champloo. Champloo. Na jó, jövünk mindjárt a játékkal, 9:30 pontosan, köszönjük a kérdéseket. Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Kilenc óra után vagyunk, 40 perccel Árpád hídon sószóról lassítja a forgalmat. No. Alásóznak. Hát, aha, alásóznak. Most tud alásó, ha már lent van a hó. Te, akkor már sózunk, most sózunk alá. Jön a hó, és ráesik a sóra. Ravasz. Ravasz. Ki meg a kézikönyvet, ez hófelhő vagy esőfelhő? Ki van ezt találva? Jön a hideg, jön a hó, sózunk alá. És most már lassan menjetek ott a hídon, hogy leverjétek a drágasót a kocsival. Na másik. Hát gondolom gyakorlatoznak, hogy felkészülnek, de legyen, legyenek csak, legyen. Ez egyfajta megfélemlítés a télnek. Elődemonstrációt tartanak. Nem? Téltábornok, menekül. Így van. Tétre kényszerítik téltábornokat. Itt van a játékosunk, halló, jó reggel. Jó reggel. Ildikó, hello, honnan hívtál minket? Hát Budapestről. Na, ne csináld, tényleg? De. Egyébként gyári vagyok, csak Pesten dolgozom. Na, és mit dolgozol? Varrónő vagyok. Varrónő vagy. Uh-huh. Gyálon jól szólunk? Gyálon igen. Bár ott nem szoktalak hallgatni, ugye, mert olyankor nem vagyok otthon, de biztos jól szóltam. És hol hallgatsz minket? Hát Budapesten. Az oké, de hogy a munkahelyeden úgy értem, hogy nyilván igen, ott szólsz. Mit csinálsz, hol a munkahelyed? Ő egy szállodában dolgozom, egy varrónő. Varrónő? Szállodában dolgoznak varrónők? Tényleg? Hát hogyne. Hát ez szakad tárgynemű. Hát azt hittem, hogy elküldik valahova, hogy mit a törölközőket is elküldik valahova mosatni. Ott vagy a szállodában, és akkor ott megvarod. Nálunk mosoda is van a szállodában. Menő. De ez valami jól menő budapesti szállodát, tehát valami nagyobb? Igen. Dunaparton? Igen. Nem kérdezett. Nincs ebben annyi. Nem a közvetlen a Dunaparton, hanem egyebb-eljebb. Lefele vagy fölfele? A közvetlenül Dunaparton lévősz képest fölfelé. Téren? Deák téren? Az első a téren a Dunától, vagy a második? Úgy mondom, a régi nevét mondom. Azt nem mindenki ismeri. Átrium helyett. Az Átrium helyett. Akkor tudom melyik. Igen, jól van. Milyenek a kérdések, János? Picit talán nehezebb. Ne csinálj. Jaj, tudtam. Nem, menni fog most a héten egyrészt. Pont pénteken benehezítettél kicsit? Igen. Na jó, nézzük meg, figyelj, meglátjuk, meddig megyünk. Ugye így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy hol őrzik azt a leplet, amin a hagyomány szerint Jézus testének a lenyomata látható? Hát ez... Atya úr is. Úgy is hívják egyébként. Torino? Azaz, na, most nem kell megijedni. A torinói halotti lepe, nagyon érdekes a történetem egyébként. De most nem megyünk bele. És rájöjj egy sípért. Mi jöjjön a második kérdés? Jöjjön, persze. Melyik magyar csapat csoport első jelenleg a női kézilabda bajnokok ligájában? Pedig ide hívtam egy kollégával. Biztos sportot, mert azt nem fogom tudni, és nem tudja. Magyar csapat, magyar kézilabda, mindig BL döntőt játszanak, a Final Four-ba vannak. Hát most lehet, hogy nagyon nagy hülyeséget fogok mondani. Mit mondasz? Győr. Így van. Jó a férfi a házban. A Ferencváros Dők másodikok jelenleg a csoport. Oké, harmadik kérdés, neki menjünk gyorsan? No. Hát persze, természetesen. Melyik közismert gyümölcsöt nevezték kínai egresnek is? Kínai egres? Igen. Jézusom, akkor a színe is olyan lehet? Aha. Mire, melyik színre gondolsz? Hát az egres az zöld. A színe is alakul. Igen. De hogy kínai, azt nem tudom. Milyen még az egres? Milyen az egres? Egres. Hát mi megkapod és milyen? Hát mi savanykás. Hát savanyú, na, és akkor zöld és savanyú. Alakul. Kiwi. Igen, jó. Zöld, tényleg. Hihetetlen majd. Arra gondoltam, csak nem gondoltam, hogy ez kínai. Tehát a kiwi jutott eszembe, de nem gondoltam. Elképesztő. Vallás, sport, botanika. Mosás, varázslapanik. Nagyon jó. Szala írja, hogy nem hiszem el, hogy van még olyan varrónő, akivel nem játszottatok. Egyébként tényleg a varrónők nagyon szeretnek bennünket. Jól van. Oké, megvan az ajándékcsomag, küldjük neked, jó? Köszi, Ildi, vigyázz magadra, jó munkát. Köszönöm, sziasztok. Ciao. Hello. Mi pedig mutatjuk, hogy mivel foglalkozunk ma reggel, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Kitiltottak egy neveletlen gyereket, vagy a neveletlen gyerekeket egy tatabányai hangszerboltból. Megbeszéltük, hogy jó a tiltás, nem jó, mit csinálsz a szülővel, mit csinálsz a gyerekkel. Mindenkinek van gyereke, mindenki kicsit más álláspontot képviselt. Sokan egyetértettek Károllyal, hogy kitette ezt a táblájára, sokan pedig megátkozták a boltot, hogy milyen bolt az, ahol nem lehet bevinni gyereket. megbeszéltük, hogy jogos vagy nem egy ilyen kiírás, aztán hallgatóink is természetesen hozzászóltak a témához. Valamint a szexuális zaklatások most már odáig terjedtek, hogy Mariah Carey te perelte be testőrét, ugye? Mert hogy zaklatta a testőr, aztán a testőr elmondta, hogy mi történt egészen pontosan, mi pedig megpróbáltuk rekonstruálni a történeteket, hogy hogy lehet az, hogy Mariah Carey zaklatta a testőrét, és hogyan zaklatta. És az, hogy lehet az, hogy kihagyod. És vajon miért hagyhatta ki a testőrt? Aztán megnéztünk egy aktuális képet, a művésznőről is rájöttünk, hogy igen. Mindent értünk. Na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Aztán elköszönünk. Jó. Nyájtom már is. Jó. Na, itt van. Tomi! Lexike! Tomi, itt vagyunk az űrkapszulában! Nagyon jó! Halló, Balázsék! Szia! És Lexike! Balázsék, jó reggel! Balázsék! Aztán ezt igen. Igen, ez sajnos. Pedig nem jutott eszedbe, hogy mi vagyunk? Vagy az nem jutott eszedbe, hogy esetleg jó lehet az SMS-et? Nem emlékeztem, hogy küldtem. Igen, küldtél. Küldtél. Nem tudtam, hogy eljó, de akkor örülök neki. Nem, most, hogy látom, egyébként tényleg nem volt annyira jó. Ugye? Akkor mi az Istennek hívtatok? Azt hittem, hogy persze, hogy Balázs Amerikában születne szívesen, mert így legalább eljutna valahogy oda, írtad ezt. Jó, ez is. Andis, hát te vagy a naphallgatója. Tessék ilyenkor bemondani, hát minden mindegy alapon, maximum nem mi vagyunk. De ha viszont bemondod és mi vagyunk, akkor van egy ajándékcsomagot. Hol hallgatsz, merre vagy? Úton vagyok, vonaton. Oké, csak hogy honnan, hova, úgy értem mindig. Budapest-Gödöllő. Ez két és fél óra alatt megjárható szakasz. Persze. Egy gyors mostanában. Kitartás neked. Legközelebb összejön, jó? Minden, biztos vagyok. Lerakjuk, mert rossz a vonal. Köszi. Ciao. Na, mi a recept? Szerencsére János figyelmeztetett, hogy Márton nap van, magamtól lehet, hogy most elmaradt volna, és ugye úgy tartja a mondást, hogy aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik, ez egy régi népi bölcsesség. Hát most bajban vagyunk, mert most már azt hiszem közel 4000 forint a libacomnak a kilója. Tehát miért nem iszi ilyenkor szembe? Én receptesek, azt mondom, hogy úgyis mindenki ízé, libá, elfolyik mindenhol. Ja, itt van egy mágia rakás recept. Jó, tudom, hogy te tökre így nyomnám. Azért, mert azt gondolom, hogy a kajában is egyébként ezek jó ilyen leszúrt gombos tűk. Tehát tényleg, mint hogy a karácsony... Hogy együnk ilyenkor libát? Igen, hogy ezek olyan lesz szép hagyományos dolgok. Igen, abszolút. Ja, és karácsony, vagy víz, és szilveszter. Új évkor mindenki lencsét eszik, én most hoztam egy jó libacombot konfitálva. Jó, szóval egy jó libacomb. Egy jó libacomb. 4000 kilója? Hát közel most már szerintem, így az ünnepek előtt, tehát a Márton nap előtt az biztos. Hát figyelj, 12000 forintért láttam libamájat, mondtam, hogy norma, ki veszi meg? 10000 forintot. Ez nem kevés. Ugye volt a madárinfluenza, akkor megcsapant az állomány, de ezt most már visszahozták, tehát nem olcsó, de hát ha valakinek kedve támad hozzá, hogy egy jó kis libacombot egyen, és akkor lehet a klasszikussal, a párolt káposzta, meg mondjuk ugye a krumplipüré, de én csináltam hozzá egy ilyen gyömbéres lila hagyma lekvárt. Az jól hangzik. Az jó, tényleg. Mondja, János. Én is szeretem volna még ajánlani egy rendezvényt. Elkészült ez a Bud Spencer szobor, aminek egyébként a készítéséről, arról, hogy hol fogják felállítani, hogy hol nem fogják felállítani, mi is nagyon sokat beszéltünk. Végül ez Budapesten lesz felállítva a Corvin sétányon, mégpedig egészen pontosan holnap 15 órától 16 óráig tart majd a rendezvény. Aki szereti egyébként a mestert, Bud Spencert, alias Carlo Pedersolit, akkor az menjen el, nézze meg, hogy milyen lesz ez a kis rendezvény. Ott lesz például ahol a Spencer Hill Magic Band is, ők egy kis zenével fognak tervezni. Így van, nagyon jók. Ők fognak gondoskodni a hangulatról, és azt mondják egyébként, hogy a Pedersoli családból is többen ott lesznek. Cristiana Pedersoli, Diamante Pedersoli és Giuseppe Pedersoli. Te mész, képviselsz minket? Mész? Elmegyek, persze. Szép lett a szobor? Elmegyek, megnézem, és óriás, és hasonlít? Nagyon jól néz ki, igen. Igen. Nem kicsit, nagyon. Elsorán. Picit távolabbra nézett bújtor, de közelről már bád. Az megnyugtató hasonlít, ezért az jó. Az jó. Hát mi is sokat foglalkoztunk, Nagyon sokat, úgyhogy hogy nagyon szép munkát végzett Asnál és Szandra. Szobrászművésznő 15 órától, tehát holnap a Corvin sétányon. csinálj meg egy fotót, ami mellé oda tudom rakni valahogy magam, mintha jártam volna, és összecsapom a Facebookon egy portréreig. De ha járok, csinálok egy selfie-t. Most holnap nem megyek el. Fiatal bád vagy, azt tudod. Tessék? Fiatal bád vagy. Nem akarok úgy megöregedni, hogy ő... az a baj, hogy kezdtek bádosodni. És hogy így is maradj. Igen, de már az utolsó 30 éve nem látott, olyan vékony volt a szeme. Na jó, már puszi mindenkinek, jó hétvégét, jövünk hétfőn 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok!